7. Bölüm. Namaz iskatı. Meyyit için iskat ve devir. Nurul İzah'da ve Tahtavi haşiyesinde ve Halebi ile Dürrül Muhtar'da namazların kazası sonunda Mültekâ'da ve Dürrül Müntekâ'da ve Vikâye'de, Dürer'de ve Cevhere'de ve başka kıymetli kitaplarda orucun sonunda vasiyet eden meyyit için iskat ve devr yapmak lazım olduğu yazılıdır. Mesela Tahtavi haşiyesinde diyor ki: tutulmamış oruçların fidye vererek iskat edilmesi için nas vardır. Namaz oruçtan daha mühim olduğundan şer'î bir özr ile kılınamamış ve kaza etmek istediği halde ölüm hastalığına yakalanmış bir kimsenin kaza edemediği namazları içinde oruçta yapıldığı gibi iskat yapılması için bütün alimlerin söz birliği vardır. Namazın iskatı olmaz diyen kimse cahildir. Çünkü mezheplerin söz birliğine karşı gelmektedir. Hadis-i şerifte bir kimse başkası yerine oruç tutamaz ve namaz kılamaz. Fakat onun orucu ve namazı için fakiri doyurur buyuruldu. Ehl-i sünnet alimlerinin üstünlüklerini anlayamayan ve mezhep imamlarımızı da kendileri gibi hayal ile konuşuyor sanan bazı kimselerin İslamiyette iskat ve devr yoktur, İskat Hristiyanların günah çıkarmasına benziyor gibi şeyler söylediklerini işitiyoruz. Bu gibi sözleri kendilerini tehlikeli duruma düşürmektedir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim dalalet üzerinde birleşmez buyurdu. Bu hadis-i şerif, müçtehitlerin söz birliğiyle bildirdikleri şeylerin elbette doğru olduklarını gösteriyor. Bunlara inanmayan, bu hadis-i şerife inanmamış olur. İbni Abidin, vitr namazını anlatırken, dinde zaruri olan, yani cahillerin de bildikleri icma bilgilerine inanmayan kimse kâfir olur buyuruyor. İcma alimlerin söz birliği demektir. İskat günah çıkartmaya nasıl benzetilebilir? Papazlar günah çıkartıyoruz diyerek insanları soyuyorlar. Halbuki İslamiyette din adamları iskat yapamaz. İskatı yalnız ölünün velisi yapabilir. Ve para din adamlarına değil fakirlere verilir. Bugün hemen her yerde iskat ve devr işleri İslamiyete uygun yapılmamaktadır. İslamiyette iskat yoktur diyenler